somos frenosos que me matan. Rachando as duras cancelas, rompiendo todo que me amarra. Pisando yes en sentido pedal, ajuso andos en marchas. Pisando yes en sentido... Temos música de Tanxugueiras de fondo. Sí. E aproveitamos, queridos escoitantes, queridos ointes, queridos seguidores, aproveitamos para convidarvos a que veñades mañán aí a calle Federico Soler, que haberá paella para todos os socios e simpatizantes, senón por un módico precio se tamén poden coller un platiño, non? Pero o importante é que poden escoitar o grupo Ailá, o grupo de música Ailá, que fará un concerto extraordinario diante da entidade. Nosotros agora aproveitamos para despedirnos ata o vindeiro sábado, desexarlles unha feliz semana, que sexan moi felices, queridos escoitantes. Ata o vindeiro sábado, a mesma hora. Pois moi ben, amigos. Como dixo meu compañeiro Xulio, pois hasta o vindeiro sábado, que estaremos aquí, pois... estaremos aquí, pois, facendo o mesmo programa que hoxe. Así que, pero agora ben Xulio Simón, non? Aí está, queremos anunciar precisamente a participación do noso corresponsal, o correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, dende Combarro. Apertas. Que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Moi boa tarde aos amigos de Radio Cornellá. Ando estes días por Lugo, rematando as festas de San Froilán. O que máis me gusta hoy de Lugo é eso de ver como cruza bajo el arco de sus 10 puertas la gente labriega de la provincia, como se esparce por sus calles y plazas. La realidad lucense es una perfecta y sólida trabazón de la urbe con el agro, y esto es grato a mi anhelo gallego y a mis apetencias intelectuales. No encontrará, se lo aseguro, en el otoño gallego fiesta más cabal ni día más hermoso. Escribía isto alá polo 1950 don Álvaro Cunqueiro. Pero as noticias coas que comezo hoxe teñen que ver co mar das Rías Baixas. Segundo a denuncia que fai a Asociación Ecologista Anduxía de Bueu, o corvo mariño cristado ou cormorán moñudo é unha das especies de aves máis importantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, pero a súa situación é crítica. Por primeira vez desde que hai rexistros, o número de parellas de corvo mariño cristado no arquipélago de Ons está por debaixo das 300, en concreto son 287, e a súa desaparición como nidificante en Ons sería unha perda enorme para o Parque Nacional, por ser unha das súas especies emblemáticas. E a asociación advirte dos diferentes factores que están a provocar que a súa poboación esmoreza na illa de Ons. Esta ave aniña nos cantís da illa e pesca nos seus ricos fondos mariños, pero calquera alteración grave que sufre o medio natural, en especial o medio mariño da illa, reflíctese casi inmediatamente no estado das poboacións desta especie. A chegada dun depredador como o bisón americano é unha das causas da reducción do número de exemplares do corvo mariño cristado, aínda que os responsables do parque están tomando medidas e colocando trampas para erradicalo. Anduxía alerta tamén da presenza de redes de pesca que, por culpa dos temporais, quedan enganchadas no fondo e non se poden recuperar, e da excesiva presencia de turismo náutico, sobre todo das motos acuáticas. A isto suman os especialmente graves episodios de pesca furtiva o valo, que consiste en cercar unha enseada con redes e en golpear o fondo da embarcación e o mar, facendo ruido para asustar o peixe cara aos aparellos. Esta técnica tamén asusta os corvos mariños, que se tiran ao mar e tratan de escapar mergullándose, o que provoca, segundo Anduxía, que perezan enganchados nas redes. O colectivo ecologista exixe que a dirección do parque incremente a vixilancia sobre todas estas actividades, que se deseñe un programa de eliminación das chamadas redes fantasma e que se apliquen todas as medidas recomendadas no plan de conservación do corvo mariño cristado. E seguimos na Illa de Ons, illa que no 1934 estivo a piques de se converter nun lugar de reclusión para vagos e maleantes, o que motivou algún artigo de protesta por parte de Castelao. Esta illa hoxe ten un camping que foi seleccionado como finalista na 5ª Gala de Campings de España, os galardóns máis prestixosos do sector a nivel nacional que outorga bianualmente a Federación Española de Campings. Os premios da Gala de Campings España 2025 recoñecen a excelencia en 6 categorías diferentes. O establecemento pontevedrés competirá na categoría de mellor camping da contorna natural. A cerimonia de entrega terá lugar o 27 de novembro en Madrid, onde se recoñecerá os mellores campings do país entre un total de 18 establecementos finalistas seleccionados de entre un milleiro existente en todo o territorio estatal. O camping da Illa de Ons atópase situado na zona denominada Chanda Pólvora. Este establecemento naceu como resposta á necesidade de adaptar a área de acampada da illa e ten a distinción de ser o primeiro camping autosostible de Galicia. Entre os seus servizos destaca a modalidade de tendas de glamping, estruturas de lona de 3 por 20 por 250 metros sobre base de madeira con capacidade para 2 ou 4 persoas. O camping dispón de parcelas delimitadas con suministración eléctrica gratuita e conta cunha cafetería que ten terraza interior e exterior con zonas de sombra. Pasamos a outra cousa. Non hai moito que estivo por Barcelona a escritora de Bueu Miriam Ferradans nun recital de poesía e música para celebrar a vitalidade das linguas minorizadas. Miriam Ferradans foi gañadora en varias ocasións do certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá e mesmo conta cunha edición bilingüe galego-catalán o libro Noms de Fum, traducción de Dolors Miquel por Godal Edicións. E pronto a poesía galega vai estar presente de novo aí en Barcelona. Desde o ano 2002, Cosmópolis, a Festa da Literatura Amplificada, é un encontro literario bienal que se celebra no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Trátase dunha xuntanza de escritores, filósofos, poetas, músicos, científicos, cineastas, dramaturgos, actores, dibuixantes de cómic, bibliotecarios, etc. Pois ben, este certame Cosmópolis dedica unha sección da súa programación á cultura galega coa participación de Yolanda Castaño, Berta Dávila, Ismael Ramos, Mercedes Peón, María Raimóndez e Sara Guerrero. A programación comeza o venres 24 coa conversa Apegos Feroces, un encontro entre a escritora e editora Berta Dávila, recoñecida co Premio da Crítica Española e co Premio Xerais, entre outros. A cineasta Carla Simón, que ven destra Romería rodada en Vigo, e o guionista Eduard Solá, recentemente multipremiado polo filme Casa en Flames, moderado polo xornalista David Guzmán. A sesión explorará a complexidade das relacións humanas, familia, amizade, parella, como fonte de creación artística e reflexión emocional. A través do diálogo entre literatura e cinema, os participantes abordarán como a intimidade e os vínculos persoais se transforman en materia narrativa e audiovisual. O sábado 25 abrirá con Ficións e Disidencias, unha conversa entre María Raimóndez, que combina literatura, activismo feminista e ecologista, Sara Guerrero e Blanca Llum Vidal, moderada pola investigadora Elena González. Na sección Galicia Latitud Radical, tres das invitadas con maior proxección internacional do foco galego deste Cosmópolis: a poeta e xestora cultural Yolanda Castaño, a renovadora da música galega Mercedes Peón e a novelista e editora Berta Dávila, falan con Berta Ares, unha periodista de orixe galega, sobre os retos actuais da cultura galega. A sección Galicia al Centre de Cosmópolis culmina o domingo 26 cunha festa rachada, un serán de poesía e música que reunirá sobre o escenario a dúas das voces máis representativas da poesía galega actual, Yolanda Castaño e Ismael Ramos, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2022, e Mercedes Peón e o seu espectáculo Deixas, acompañada por Ana Fernández, Mónica de Nut, e coa colaboración audiovisual da bailarina Janet Novas, Premio Nacional de Danza no 2025. A poesía galega sempre tivo boa acollida en Barcelona. No 1934, Álvaro Cunqueiro foi invitado por Carles Riba a Barcelona para que recitara versos galegos na tribuna de Amics de la Poesía, onde fixo amizade co poeta Tomás Garcés. No Penxorral, a nosa terra, no número 335, podemos ler en catalán o artigo La Germana Galicia, recolleito da revista Cataluña Radio. De tant en tant, Cataluña es visitada per les nacións germanas i aquest romiatge gairebé sempre arriba perfumat amb versos i cançons. Eus ací Galícia, la dolça i forta Galícia, parlant-nos altre cop a través dels millors ambaixadors que pot tenir un poble, una massa coral i un poeta. I enmig del ventall musical de les tonades mogut, amb estil delicadíssim pel cor, toixos e flores, la paraula del poeta Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro no m'ha retenit. Joveníssim, és ja un dels exponents més rics de la vella i nova sensibilitat de Galícia. El seu pas per l'estudi de la nostra emissora ha estat lluminós, com el d'un autèntic estel de poesia. Benvinguda sigui sempre terra gallega, tan amada dels catalans, sofrent i valenta, púdica i bella. També en 1969 volveu estar Cunqueiro en Barcelona. Nunha carta de Basilio Losada a Ramón Piñeiro faise mención a súa presencia. A semana pasada estivo por acó o Cunqueiro nunha estadía de resoancia multitudinaria. A min causoume unha boa impresión. Nada finchado, sinxelo, agudo e moi cordial. A ela contesta Ramón Piñeiro: alégrome de que tiveras ocasión de coñecer persoalmente o Cunqueiro, que ademais de ser o mellor escritor que temos hoxe en lingua galega, é unha boa persoa, dotado dunha intelixencia fina e donosa, de gran cultura, de extraordinaria imaginación poética, de gran senso de humor e dunha simpatía espontánea dificilmente igualable. Todas estas cualidades fan do Cunqueiro unha das personalidades máis interesantes e máis extraordinarias da Galicia contemporánea. E rematamos co cantor, acordeonista, guitarrista e compositor brasileiro Marcelo Janessi, que canta con Laura Lavieri o tema Pra Soñar. Saúde e que cante o Merlo, e teña unha boa fin de semana.